Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк. Вы слухаеце перадачу з цыклу «Радасці жыцця». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Сёння ў нас размова з Ігарам Сідаруком з Кобрына. Ігара як літаратара я ведаю ўжо гадоў 25. Некалькі ягоных кароткіх апавяданняў і некалькі вершаў я быў пераклаў на польскую мову. Пераклады публікаваліся ў Беластоку, у літаратурным часопісе і ў адной анталогіі беларускай паэзіі. Але гэта было даўнавата. Адносна нядаўна я дазнаўся, што Ігар заняўся фатаграфіяй. Ягоныя здымкі мне вельмі спадабаліся. Таму наша размова галоўным чынам круцілася якраз вакол гэтай тэмы. Чаму фатаграфія? Што з літаратурай? Ігар, нядаўна ты напісаў у Фейсбуку: «У мае 52 гады я абсалютна шчаслівы чалавек, незалежна ад грошай, абставінаў, месца ці надвор'я, таму што займаюся любімай справай і раблю тое, што хачу я». Можа, ад любімай справы і пачнем. Чым ты займаешся, каб дзеля таго, каб заставацца шчаслівым чалавекам? Сёння я займаюся фатаграфіяй, літаратурай, дакладней можна сказаць, гэта ў мяне так неяк гарманічна аб'ядналася. В іншым разам выходзіць так, едзеш на здымкі, едзеш на фотосесію, прыязджаеш, жывеш матэрыял і раптам разумееш, што гэта дае нейкі пасыл для творчасці ўжо не з камерай, а з паперай. Берэш асадку, берэш паперу і накідваеш нейкі пэўны тэкст менавіта пад гэты фотапраект. І гэта дае такую асалоду, гэта такое адчуванне вось гарманічнасці, як унутранай, так і знешняй, што проста сапраўдны драйв ад жыцця, можна так сказаць. Гэта мой асноўны, улюбёны і той занятак, які дае вось сапраўды адчуванне таго, што ты недарэмна жывеш на гэтай зямлі. Ну, можа, неяк так патэтычна надта гучна сказаў, але гэта менавіта так. Мне гэта цікава, бо тое, што ты займаешся літаратурай, ці займаўся, так я ведаў ўжо і 20, і 25 гадоў таму, а вось пра фатаграфію, як бы скажам, для мяне гэта было адкрыццё, калі я пабачыў твае фоткі ў Фейсбуку і ўсе гэтыя мадэлі такія харошыя. Пра гэта ўсё пагаворым, але я вось хацеў бы цябе запытацца, калі ты пачаў займацца фатаграфіяй? Гэта як бы справа апошняга часу, ці, скажам, ты займаўся і раней? Не, Ян, гэта, ведаеш, такая хітрая штука. Вось у кожнага чалавека, відаць, які, ну, нешта думае там пра сябе, пра сваю пэўную ролю на зямлі. Рана ці позна здараюцца такія перыяды, калі раптам, вось гэта было недзе гады 3, здаецца, назад, я зразумеў, што не зразумеў, а паставіў перад сабой пытанне, а што далей, куды рухацца? Таму што тая ж літаратура неяк так, ну, умоўна кажучы, сплыла. Я не то што не мог пісаць, а вось было адчуванне, што штосьці не тое, штосьці мне не дае вось гэтага палёта, гэтай прасторы творчай. І так супала, што знайшоўся ў сеціве пэўны трэнінг, зараз іх вельмі шмат, і некаторыя з іх нічога не даюць, некаторыя сапраўды прымушаюць задумацца і неяк расставіць пэўныя кропкі на прасторы на мапе мясцовасці. Вось. І вось так склалася, што 3 гады, так, гэта было ў 2013-м, вось, раптам прыйшло вось гэта не то, што разуменне, а некая ўнутраная тяга, ўнутраная прага ўзяць камеру і пачаць вось неяк бачыць гэты свет крышку іначай, чым звычайна, праз ужо вока відашукальніка. Ці так яно, ну, так адно за другой чаплялася, і дзіўная рэч, я толькі вось літаральна днямі гэта зразумеў, што у мяне цяпер не жыве літаратура і фатаграфія па сутку, яны неяк яднаюцца. Іншымі словамі, я не магу проста сесці напісаць нейкі тэкст, і так часта здараецца, што не магу проста так адзняць нешта і там скінуць на кампутары. Гэта або вось літаральна недавно знайшоў нейкі стары нататнічак, знайшоў верш, і раптам нарадзілася ідэя зняць свой апошні невялічкі праект к прызнанні чорна-белае кіно пра дзяўчыну, якую летам прызналіся ў тым, што я не кахаюсь. Гэта нарадзілася ад таго, што я знайшоў стары верш. Вось. Я неяк так ясна вытлумачыў сваю сітуацыю. сітуацыя ці не зусім. Вельмі няясна ты вытлумачыў, але мне здаецца, што вельмі добра. Але мне ўсё ж такі такое пытанне, ці ты кажаш, вось 3 гады таму назад раптам ты адчуў, што табе трэба займацца фатаграфіяй, а калі табе было гадоў 15, ты меў фотоапарат, ты рабіў фотаздымкі, ці гэта для цябе занятак зусім новы? Не, ну гэта, відаць, як у кожнага хлопчыка ёсць там свой фотоапарат, якому які падарылі бацькі, і мне таксама была старенькая змена 8, але гэта былі такія здымкі для сябе, для сяброў. Вось, не было тады ніхай такое адчуванне ці мараў, што я там вырасту, тым жа болей сур'ёзна займацца. Зараз у тваім пытанні прагучала такая цікавы выраз прагучаў, што я раптам адчуў, што мне трэба гэтым займацца. Не, Яна, не адчуў, што мне гэтым трэба займацца. Гэта было такое дзіўнае адкрыццё, што я гэтым хачу займацца. Мне трэба, а я гэтым хачу, што гэта мне вельмі падабаецца, што гэта мне вось дае вось гэта вось, ну, адчуванне вось гэтага шчасця, сапраўды, гэтага шчаслівага подыху на поўнае грудзі. Вось гэта як было, так? Так. Калелічка папраўка. А ў мяне зараз да тваіх фатаграфічных зацікаўленняў і заняткаў два тэхнічныя пытанні. Першае такое, які ў цябе фотоапарат? Пахваліся, раскажы, як ты купляеш, якімі фотоапаратамі робіш гэтыя фоткі? Ну, гэта такое пытанне. Ну, калі оно тэхнічнае, то і адказ будзе чыста тэхнічны. Nikon D610. Гэта паўнафарматная камера, якая болей прафесійная, чым болей аматарская. Так, паміж аматарскіх і прафесійных такая вось мадэль. Але на мой погляд, якая розніца, што ў цябе ў руках? Галоўнае, што ў цябе ў галаве і што ты хочаш, што я хачу данесці вось свету сваёй творчасцю. На мой погляд, тэхніка тут адыгрывае працэнтаў, можа, 10 у канчатковым выніку. Добра, дык давай я яшчэ адно пытанне пра 10% выніку пастаўлю. Дзе ты бярэш такія прыгожыя мадэлі? Гэта ўсё кобрынскія дзяўчаты? У асноўным так, паколькі я тут жыву і паколькі у мяне няма магчымасці там надта далёкія шырокія паездкі рухацца, то ўсё і ўсе знаходзяцца тут на месцы. Я хаджу па горадзе, я знаёмлюся з людзьмі, я хоць такі даволі адкрыты кантактны чалавек, мне вельмі лёгка распавесці пра сваю ідэю, пра сваю задуму, скажам так, зацікавіць, запаліць чалавека, жанчыну, дзяўчыну, той ідэі, якую я хачу данесці вось канчатковым выніку. Яшчэ такая рэпліка, што няма ні прыгожых людзей, ёсць крывыя рукі фатографа, які можа прыгожага чалавека зрабіць даволі непрывабнага і наадварот, звычайнага, здавалі бы, чалавека з абсалютнай простай знешнасцю можна падабраць пэўнае святло, пэўны ракурс так, што іншыя будуць глядзець і не пазнаваць нават. Слой Гарц, я добра разумею сітуацыю. Ты, відаць, у Кобрыне вельмі вядомы чалавек, ну бо я сабе не магу ўявіць, вось ты бачыш нейкую дзяўчыну, падыходзіш і кажаце, слухайце, я вось тут пстрыкаю фоткі, я бы хацеў з вамі зрабіць фотасесію, і яна пагаджаецца. Яна ўжо ведае, відаць, хто такі Ігар Сідару. Ян, бывае такая сітуацыя, але часцей ўсё-такі сацыяльныя сеткі тут прыходзяць на дапамогу, таму што ў той жа ВКонтакце, аднакласнікі, яны вельмі сёння папулярныя там. Не асноўным, а, відаць, нема такога маладога чалавека і дзяўчыны, якая б не мела свой акаунт у тым же ВКонтакце. І просто там праявляю пэўную актыўнасць. І таксама лістуюся, знаходжу, і іншым разам. Вось уже з часам, калі гэты займаешся так стала, у цябе ёсць пэўна кола сяброў, візажыстаў, вось тых же калег-фатографаў, які просто могуць падказаць, што вось ёсць цікавы чалавек, цікавая дзяўчына. І калі так, калі ёсць рэкамендацыя, уже іду на прасткі, што называецца, і вяду перамовы таксама ўжо з чалавекам канкрэтна. А бывае так, што просто іду па гораду, гуляю па парку, гляджу, там сядзіць дзяўчына ці парачка цікавая, маладая. Добрый дзень, я фатограф Ігар Сідарук, вось мне зацікавіла, вы такія прыгожыя, баяльныя, маладыя людзі. Все, галоўнае тут падысці проста і ясна, самае, што яшчэ больш галоўнае з усмешкай распавесці, пазнаёміцца і прапанаваць. Вось, няма такого чалавека, які не зарэагаваў на добрую, шчырую, адкрытую усмешку. Раскажы крышку пра Кобрынь, у якім ты жывеш. Горад табе па душы, ён табе падабаецца, ці ты проста адчуваеш, што ты жывеш недзе на правінцыі, і гэта як бы так збоч галоўнага мейнстрыму жыцця? подписываешься под кожным твоим апошнім радком. Гэта мой родны горад, мне тут падабаецца. Гэта выклікае пэўнае зацікаўленне вось усім гэтым асяродкам, таму што ўсё-такі жыццё на правінцыі, но крыху, да не крыху, а і добра адрозніваецца ад сталічнага жыцця. Асяроддзе, якое, у якім я адчуваю сябе вельмі гарманічна, і якое вось дадае гэтую дадатковую гармонію, таму што неяк так вось адчуванне, як такое модны выраз, месца сілы зараз, там недзе па зямлі раскіданае месца сілы. Так вось, маё месца сілы гэта тут, вось, дзе модная кропка і заходу, і вяртання, і ўся сіла, і ўся энергія, яна тут, у гэтай зямлі. Вось, каранямі, нагамі на зямлі роднай, а галавой ўжо там ўсёй астатняй сусветнай прасторы. Слухай, а ты, дарэчы, гараджанін па нараджэнні, ці ў цябе ёсць карані на вёсцы? Я гараджанин по нараджэнні, а карані мои на вёсцы тягнуцца до бабулі з дзядулем, у якіх я жыў до 5 год на вёсцы. Так што гэта відаць такое спалучэнне і гарадскога, і крыху вясковага жыцця, таму што ўсё роўна тая дзіцячая, уся вось тая, ну тут можна сказаць, нават казка жыцця, тая дзіцячая, яна недзе там жыве ў душы, ў сэрцы, і не дазваляе зачарсець, не дазваляе стаць такім, звычайна абывацелем, якому толькі цікава гараж, машына, участак, смачна паесці, добра недзе адпачыць, і на гэтым усё, жыццё на гэтым, што называецца, заканчваецца лесничкамі свайго падвор'я. Ты ніколі мяне гэта асабліва не цікавіла. Слухай, а вёска бабулі была на Кобрынчыне, так? Яна была на памежжы, паміж Кобрынчынай і Жабінкоўшчынай, ці як правильна сказаць, паміж Кобрынем і Жабінкай, так. Ага. Слухай, а бабуля, відаць жа ж, з дзядулем гаварылі па-палеску. Ты ведаеш гэтую мову? Яны гаварылі па-палешуцку, і я гэтую мову і разумію, магу на ёй казаты. Ну і зараз я буду гаварыць па-беларуску, таму што у нас не тэма, што па-палешуцкі гаварыць. Але гэта для мяне таксама і родна, і блізка, і не выклікае ніякага непаразумення. Слухай, а табе ёсць з кім пагаварыць па-палешуцку ў Кобрыні? Ёсць якія людзі там, якія яшчэ помняць гэту мову? Ці вже, скажам, там усе па-руску гавораць? Не, у нас, не памылюся, калі скажу, што ў Кобрыні, відаць, гэтую мову все ведаюць. І калі, скажам так, людзі забываюцца, што яны павінны быць на людзях, як правильно сказаць, яны нават могуць стаяць у краме і гаварыць. Ой, слухай, чітку глянь, пачым тое масло. Вот. Так гэта так цікава назіраць, калі вось людзі становяцца самі, а яны самі сабою і ёсць, і гэта ад іх гэта не адняць, таму што, ну, гэта відаць, ну, у крывёю, там у генах навечна ўпечатана. Кобрын гэта вялікі горад, колькі там народу жыве? На сёння, так я дакладна лічбу не ведаю, недзе 1065, так горад паціху разрастаецца, і я не скажу, што ён маленькі, но і не скажу, што надта вялікі, такі неяк ён кампактны, вось такі самы ўдалы на палесе, я б сказаў, в плане вось камунікатыўнага такога больш-менш нармалёвага жыцця. А што ты робіш так, каб зарабіць на жыццё, на жонку, на дачок? Это, скажам, ты фатаграфіяй займаеся, ці ў цябе ёсць некія яшчэ прафесія, дзе ты, скажам, зарабляеш грошы, а вось для душы гэта такі занятак пабочны? На сёння гэта выглядае так, што гэта мой асноўны занятак як у плане творчасці, так і ў плане заробку. Не буду там надта хваліцца вялікімі заробкамі, паколькі сёння даволі гэта ўсё складана, і улічваючы тую сітуацыю эканамічную і ўлічваючы даволі, так скажам, і жорсткую канкурэнцыю ў гэтым сектары рынку, даводзіцца трымацца пастаянна ўсё такой баявой, як гэта, можа, не падабаецца гэтыя мне ваеназаваныя выразы, але тым не менш прыходзіцца пастаянна думаць, дзе што каму яшчэ прапанаваць, каго запрасіць, каму нейкія зніжкі зрабіць, каб людзей таксама залучыць вось ўжо ў такую больш-менш не творчую, а чыста... Да, каб зарабіць, трэба іншым разам займацца тым, што, можа быць, табе не надта там супер падабаецца, але тым не менш прыносіць нейкую грашовую аддачу. А бывае так, што так, вось, пачынаешся і думаеш, так, у мене там засталося нейкіх пару, як сёння гаворыць, ўжо і капеек багалейцы. Трэба нешта думаць, куды пайсці, каму затэлефанаваць. Разного бывае. Конечно, я кормяць не пэўным чынам тыя ж вяселлі. Вось, хаця я так шыра кажу, не аматар надта гэтых усіх увесельных фотасесій. Адным выразам гэта гучыць так. У Беларусі на правінцыі фотографу выжываць вельмі складана. Гавару, як ёсць. Yes. Але незалежна ад гэтага, нават звярнуся да той рэплікі, якая толькі што з маіх вуснаў прагучала, што іншым разам магаліцы пуста. Незалежна ад гэтага, я ўсё роўна ходжу на вуліцу, я гляджу, якое неба прыгожа, я гляджу, якія ў мяне тут такія кветкі ў садочку, квітнеюць, якія дзяўчыны насустрач ідуць. І такое вось так. А, вот их есть. А, жыццё класна, супер просто. Немагчыма быць начасова нешчасным і шчаслівым чалавекам. Гэта уже психушка. Мозг не можа думаць дзве думкі адначасова. Ён або ай-яй-яй, все пропало, рылюлёк, все пропало, все, ніякий нешчасный свет згарэў і ўсё ляснула. Або ты думаеш, што, гэта ж падарунак такі, што на гэтым свеце мы ёсць, мы можам цалавацца, твар пад дождж падставляць, я не ведаю, там сядзець на беразе рэчкі і рабіць з дзіцём караблік. Вось дзе сапраўднае жыццё, а не там, што люлёк усё прапала. Я пагаджаюся, тым больш, што мы не маем упэўненасці, што другое сваё жыццё, калі нам будзе дадзенае, мы здолеем пражыць больш шчасліва, чым першае, праўда? Слухай, а ты любіш падарожнічаць, ці ўсё ж сябе больш такі хатні чалавек? Як з гэтым? Я люблю падарожнічаць, але цяпер я болей хатні чалавек, паколькі на падарожжаў не надта хапае фінансаў. Але ўсё ж такі, дзе ты быў апошнім часам, калі наогул, калі выязджаў з гэтага кобраня? Куды-небудзь у Брэст можа паехаў, ці можа далей у Менск? Ну, мерасць, это тоже, можно сказать, пешком дойти можно. За минулый год я амаль нигде не был, окромя Менску. Самая далекая кропка моего подорожья. Трошки сумно, но ты не меньше, як ёсць, гавару, так само. Так. Не выдумляючы, что я там нигде куды-то съездил, какой-то побачу. В минулом годе збираюся в Питер, поскольку было запрошение на фотоздымки, але пошкодзил ногу и зразумел, что я просто буду там мучиться более чем працаваць. Я так заздрошчу, ты кругом такі шчаслівы чалавек, так я табе пастаўлю такое пытанне. А было такое ў жыцці, што ты займаўся нечым, чым не хацеў займацца і адчуваў сябе вельмі нешчаслівым? А літаральна год таму, у звязку з нашымі папярэднімі пытаннямі пра заробкі, пра ўсё іншае, у мінулым годзе я уладкаваўся зноў у раённую газету «Кобрынскі веснік». Месца знаёмнае, паколькі яшчэ там свой час працаваў, пачыналася мая шчаслівая ўвогуле прафесійная кар'ера. Так склалася, што было зусім кепска, так цяжкавата. І я прыкінуў, што мне трэба недзе зарабіць некалькі месячных заробкаў. І вось я вярнуўся «Кобрынскі веснік», і такое навалілася адчуванне, што а тваю дзвізію, а навошта гэта мне, а што гэта, а чаму я павінен выконваць нейкія там невядома, ну можна не надта там уже безглуздае заданне, але такія, што ну не маё, не па душы, не ляжыць душа, і набіраю тэксты і адчуваю, што я это не маё, гэта не мае словы, гэта не мае думкі. Гэта вельмі такое фізічнае адчуванне, некае такога, нават, я б сказаў, ну вось калі нешта з'еўне тое. Ігар, я хацеў бы запытацца цяпер пра тое, пра што не магу не запытацца. Гэта значыць пра літаратуру. Я, можа, дрэнна сачыў, але пасля таго, як выйшаў зборнік тваіх аповедаў «Квадратная варона», ты выдаваў нейкія кніжкі ці не? Я пасля «Вароны» выдаў толькі яшчэ зборнічак драматургіі дзіцячай, а ўсё іншае ляжыць у, ну не то што пісьмовым стале, зараз усё на камп'ютарах захоўваецца. Ось яно ляжыць у пэўных папках літаратурных, і складзена новая кніжка прозы, таксама недзе ў працяг той жа «Квадратнай вароны», прыблізна ў такой жа стылістыцы, але гэтая кніжка, на жаль, недзе ляжыць у берасці ў прыватным выдавецтве, якое абяцала мне, пагражала выдаць яшчэ год таму, але гэтыя пагрозы закончыліся, на жаль, нічым. Нават потым мне перасталі адтуль адказваць, калі я там заслаў пэўны запыт, што там як, ці рухаецца справа. Я атрымаў толькі такое глыбакадумнае маўчанне ў адказы і разумеў, што хацелі, відаць, усё і закончыцца. І яшчэ ёсць новая дзіцячая кніжачка, паколькі з дзеткамі так я таксама люблю працаваць. працаваць новая дзіцячая кніжка пра цяг гісторый, навучальнай гісторыі дзядзечкі Сіднарука, але гэта тая кніжка, якая выдадзена была для маленькіх дзетак, а паколькі час ідзе, тыя дзеткі все павырасталі па і падлеткамі, і іншыя зусім уже інтарэсы, сябры, і першае каханне, і так далей. Ось на все гэтыя тэмы я напісаў новую кніжку, і яна ў дзяржаўным выдавецтве таксама уже гадоў, можа, з 5 ляжыць, і відаць, можа, яшчэ 15 прыляжыць. Ну, такая яна. На жаль, сітуацыя, што зрабіць. Я вось заўважаю, што нашае пакаленне, калі яна думае пра кніжкі, яна перш за ўсё думае пра папяровае выданне кніжкі, праўда? Зараз мы жывем у такі электронны век. Ці не думаў ты, скажам, што вось магчыма кошты выдаць кніжку ў электронным выглядзе былі б значна меншыя, і ты бы лягчэй знайшоў выдаўца, калі б, скажам, вось толькі зрабіць макет, аформіць гэта ў электроннай версіі ў гэтых фарматах, якія чытаюцца на розных зараз чыталках, якіх шмат на рынку. Ты не думаў пра гэта, каб выдаць менавіта ў электронным варыянце? Сильно не думал, але вось в твоей подаче задумаюсь более серьезно на такую тематику. И, махчима таким шляхом на сегодняшний день простей, а галония, махчима, нават и более слушно исти, чем шукать паперового выдавца и иметь более клопоту, чем... Менавіта, с папера есть клопот просто, что потом робить, як это распаўсюджваць, а ось я поглядел, ты вось гэтых фоціш, гэтые хорошие дзеўкі, и даешь при гэтым верши, и ты адразу маеш доступ да аўдыторыі. Аўдыторыя залежыць ад таго, колькі ў цябе, скажам, фрэндоў у стужцы, ці яны перапошчваюць, ці не. Але гэта і ёсць такі кантакт, значна больш, я б сказаў бы, непасрэдны і шчыльны, чымсьці тады, калі ты выдаў папяровую кніжку і потым спрабуеш рабіць нейкія аўтарскія сустрэчы, недзе там такое прадаць. Гэта выдатная ідэя, дарэчы, гэта выдатная ідэя. Ось літаральна я адразу падхопліваю, таму што пакуль ты гаварыў, я падумаў, што яшчэ вось набяжыць праектаў 15-20. Неважно, кольки, и яны обрастусь уже и пэўнымі і фотографічным літаратурным матэрыялам, і застанецца толькі гэта прыгожа сабраць, дадаць нейкай яшчэ пэўнага пасылу і зрабіць вось такую арыгінальную кніжку. На мой погляд, здаецца, нават такога, это будзе, як сказаць, ноу-хау, такога, па-моему, ніхто не выдаваў, каб гэта была у аўтара такая канцэпцыя і літаратурная творчасць, і ягоныя ўласныя фотаздымкі. Так. Вось. Я вельмі зрадаваны, што наша размова закончылася на такой, ведаеш, аптымістычнай ноце. Ігар, я цябе папрашу да гэтай размовы, калі я пастаўлю на сайт Радіо Свабода, магчыма, на наступным тыдні, каб ты мне даслаў 5-6 фотак для ілюстрацыі гэтай размовы. Гэта была размова з Ігарам Сідаруком, пісьменнікам і фатографам, які жыве ў Кобрыні непадалёк Берасця і чэрпае радасць жыцця поўнымі жменямі, як з літаратуры, так і фатаграфіі, а таксама з іншых крыніцаў. Перадачу з цыклу «Радасці жыцця» падрыхтаваў Ян Максімюк. Да наступнай сустрэчы ў эфіры. Радіо.